أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. آية كريمة سورة البقرة 212 آيات. فدي آية كريمة الله عز وجل نوشتم حكم بابل پلا مخ کیا تیوشتم حکم تیر سو پتیار آیات کی نو دل تو اس بیا نوشتم حکم دا ابواب البر اس چرا شروع کیا دا حکم بیانیش رب کیا دا ما قبل سر دا دی دا مخ کی آیات سر جی تیر سو یو دا دو سو یو دیر شم کی التم دا سلیکل سیو اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولجتس شوز طلاق لروار کی معنی د طلاق څخه هغه طلاق رجع مراد ول د عیدا وخت را ورسی چې وسی عیدا پر کیج بارے لیا په نیکه طریقه رو جوړ تو کی در سره پریش دی دلته شزی کی او یا الکی چې ولاړ سی عیدا پرسی با ینسی خپل پر مخ ولاړ سی ول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ضرر مو رسوي چې بارا په قطر جو په دانت پورته کوي چې په قطر دی عدا وجده کې بس بره پلا چې بیا د غره کم طلاق ورل ورکی بیا عدا په تیرې بیا چې دی عدا اخیری ورځ راځي تر درغه را ودی خو ته بیا رجو وکړه خو ضرر دی نو الت په هغه آیت کریمه کې الله پاک منع وکړه د ضرر څخه چې شوز ته به تاوان نه رسوي د عدا تر پر کېدو د مخه معنا چې عدا لا سبب پر کېږي ته نن رجوع ته کې د رجوع د ضرر په نیت ته تجاوز د هغه څخه منع کړو نن چې دی بیرته الله پاک بیا د شوز دفاع کوي وای دغه شوز په هغه وخت کې تاوان مو رسوي چې عدا پرس ولا دا جلاس وبا انس ولا دلته بار دا بل ځای واده کې بل میړه کې خریبانی ورته شک شک کیږي یا دا زور میړه ورته شک شک کیږي ولکه بل څوک کې دا پلان ما کړی دا ما یې لکړی دا بیا کنه کاچا اور سر وکړه د ژوند څخه ولکه کس ما نفس نه اخ الله دا غته واد ام ورسو نو خو دې لکړی دا نکای ته رسو با یې نس چې ارځای میړه کې یلته دی وکړي کدا ایس په خبره پوهیږي د مثال په تور داس موږ سي سارا ته کولار سي چې زو نور زو ته بار دغه حکم دی یا داس موږ کوند دا ولکه انسان وکړي الله دغه بنجز لګی چې دغه کار بنه کوي نو کدا ایس په مضمون فیدلی اس ال تمنع اسوله د ضرر څه د شدید مخه درجه چې چې عیدا تیر سي الله بنجز پر ولګو شتاوان مور رسو رجو ک سم رجو وک تجاوز مکه ضرر مرس دلته چې عیدا بیا پر سوي د بیا نه سوي د الله وبیا بنجزونه مفر لګو چې ولا ک پلانې ځای نه کاوي ک دا اله ک برته د زړه میړه سره کی بل ځای کی بل ځای کار څنګه چې کی وس ترجمه ته زرازم اول د واره د شانی نزول شانی نزول هغه واقعي ته وای چې لمړنۍ د آیات پکښ نازلې دي هغه چې هغه د معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه د دی خور و هغه خور یې جمیله نومېدل یو بل سړی ته عبید الله ابن عاصم هغه ډېر ښه نیک اخلاق او هغه ته په نکاح ورلور کړی و انډوالې اوس چې بس سره دوستان وي هغه را ولاړ سو برای د خپل ښځه چې د هغه طلاق کړ طلاق شو ورکی عدم ستیر اسو باینس برتا غسر دا دا, دا معقل ابن یسار نه برکه سم واخستی په څه وخت کې چې برتا د مرکه را ولجل بر لاره بس هغه پیښه وسوله زما څه طلاق وسوله را څه باینس وله عدا تیر اسو رجوع من نه وکړ چې برتا مونږه کا سره کړی وای معقل ابن یسار قسم واخستی بر په ولا بلا ته بیا ستانه کا ور سره وس ما ستا سره دونه شو کړی به کور سره وي کور می در جوړ کی او تا داسې د نعمت قدر ونه کی طلاق جکړ بیا ولا کتر د د خور ام خوشو چې بیرته غزاړه میړه سره نکاو کې نور خوده نیک اخلاق خپل معقل ابن یسار قسم اخلي وای ما په دې کې هیڅ بد ولا کړی دی خو دا غه می د خور کړو دا چې د دې ترمنځ بیرته جوړ نه درغلی مطلب هغه نکاح سره یو څه پیش سوی دی مشکل نکاح ما ته کړی دا هغه خو جلاد خود د خاطر می نفس نه اخسه چې بیرته و چې ما سره دونه شو کړو تا دونه به باقی وکړ دغه آیات کریمه بهره نازل سو آیات چې نازل سو دی راز غاست لري رسول الله صلی الله علیه و سلم ته پر ویل یا رسول الله ما د خپل قسم سره جو کړی دا بس قسم پر ځان اړوم هیڅ چې دی راز بلای بیان کا ورته خدا د شزین به ترجه دغه سره خوشتي د ما د خپل خبره په شمانی کړی نو دغه حکم ګور هغه وخت چې دغه سړی زد وکي د زد سره قسم اخسي الله ور مات کی نو شان نزول خدا خاصه واقعه ده حکم الى يوم القيامه دي تر قیامت پورې د شوزه د فار دغه حکم دی کمیړه طلاق ور کړی دا د عدایه چیرې سيزنی با یې نشي یا ځنی مغلظ شي خود دې قبل ځای نکاح کول بیا څوک نشي راګرځولی تفصیل به په مسائلو کې دی راسه مسلې ستا په کې الله وای او اذا هغه وخت طلقتم چې تاسو طلاق ور لره ورکی النساء او شوزه ته دا خطاب و دا مړو ته سوچ دا کوروالا وی لري چې تاسو طلاق شوزه ته ورکی فبلغنه دوی ورسیږه دا شجه اجله هن و خپل عیدیت عید خصوص په یاد چې یاد مثال په تور درې حیزه و یا هغه وضع د حمل و یا غدرې میاشتې وې که حیز نو لر ورتلای خدا غ عید چې دا غ پر جبانی تیرس وز دا طلاق په باریک دا کم طلاق دي چې سیور لر ورکی رجع طلاق ور کړی دی خو د مثال په تور عید ځین کې رسول ځنی بیان نس وک نس دا هدي بار وس دا بل ځای نکاح کی یا دا اول میړه سره کی علاوه چې دا وخت را ورسېد فلا تعقدلوهن فلا تعقدلو تسم منعکوهن دی عقد المنع ته ویل کیج بندیز ته ویل کیج فریو چا بندیز ولاګه چې دا کار ولا کرا څه وکي علاوه تسی عقد المنع مکوې پر دی دا خطاب نه به عام دی فلا تعقدلوهن و چا ته عام دی ار مخاطب ته عام دی ام دا اول میړه ته اول میړه بم دا غوته نه کشي چې دا خو زما په نکاح کې اوس زما کونډه ده ما ته لاکه کړی ده ولکه که ار کوم وکړس بس د بدی جن مبارکس الله ایت کار په لري څه ستاخ فقط هغه د نکاح حق لري واغلی په خپل طلاق د لاس ورکی نو چې وانه کې رجوع دې بیان ده کړی در سبا یې نسول بالا ته څه په دې کې بسار ری بد دي ښه مخه قسمونه اخله دغه منع لګي فلا تعقلوهن او یا وقربان ته ام خطاب دي د جشد قربان او اقارب دي هغه بیا وای بس یو افلام واده کړی بیا مو د لاس نه کې ولا قبل ځای نه کار اڅه وکي د دغه راز یو نور سره برابر دی دا ورور یا اکا یا پلار د غیر اگرځي الله دې ته هم منع کی ګوره هغه اول میړه چې هغه زما نفس نه اخلي دا خو زموږ د پلان کوم کوند د ولې بل کی حالت ما لا پاکه فلا تعقدلوه نختاب ورته کی یا دا خپل د جشد ورور اکا او بل څوک چې بل د خپل غرض د پاره راګرځي ولا ک نه کوي دا خطاب عام سو فلا تعقدلو تس مرا منعکوي اي سابق ازواج يا اخر قربانو د شذ هون د غشد د کوم کار منعکوي ان د جس ين کحن چې دی په نکاح کې ازواج هون مړو نه خپل دی په نکاح کې مړو نه خپل جه زایته بس دې سپامې نو خدا خامخ اول مړه کې یادې اغه خیم وسندې مړه طلاق ورکړي کبل سړی یادې خو هغه هم نه دی مړه خو وسه نه کنه د سبا د ازواج نوم څنګه پر دې اطلاق څنګه پر کې دا نه بیا چې کوم چا معنی ویلي برای دا مجازن اطلاق دی مجازن اطلاق دا معنی چې دا په اعتبار د مکان علیه دی په خو خود اطلاق شو کړی دی هغه د جې مړو وکنه او اوس په هغه نامه یاجیر لکه سړی وخت حکومت کې وظیفه اجرا کړي پر ځکه د ریلوای په سټیشن په د ریلوانو کې کار کړی نو هغه ته دی بابو وای په د پاکستاني اسجله وس دی دغه کار او تل د سپینرټو به خلک بابو ساګولي کني هغه بابو نه بابا وس خلک هغه زید پر رجل نه یا یو زید مثال په تور دی یو انچارج اوسې دلی مدیر دغه سکول اوسې دلی خلک بر به سره سربیر به پرنسپل ورته وای وس ورته چې وس هغه یو د شاګرد نه لري په کور کې ناس خپل کار ورڅخه دغه زور نه یا مدیر صاحب ورته وای مثلا په افغاني اسجله باندې دلته نو دغه سړی خوش په خوای د ماینه و تل اخه کړی اوس خو میړه نه دی خو الله غزور نو پرږی وای کې دیش دی ورته د ازاره سره نکاح کو بل سړی چې دی خو می میړه نه دی دا بیا په اعتبار د ما یقول الیه مجاز دی لکه یو طالب د مثال په تور غ واقعي طالب یادوم چې په دوره کې داخله کړی ده بار د وسه صلاح د نور طالبان ته مولوی صاحب کني دی خو نو چې د مغټه ورته د سند استاد ورکې بار مولوی صاحب دی تر هغه راوځي خو ته خو نه دی مګر اوس نو لږ وخت پاتې دی بارنو په اعتبار د ما یقول الیه چې خو کیږي اگر که یا ما زه د حج پیسې جمع کړم خلک وسله باروت یې جسه نو وس خدای حج نه لیکړي خو یې سی به د خیر سره نو دلته په دغه ازواج کې دواړه تر لاندې یې مغه زور میړه اگر تم علا زوج وای نو هغه خو سمړ نه دی خو په خوای مړو یا دارتلون کی چې دا نکاح ور سر کی پر دای سړی دا خو مړ نه دی او خو چې وی کی بارے مړ بلل کیږي کنه بلل کیږي نو علاوه کی دا زاره سره بیرته نکاح کول سره خوش خوشاله و یا دا بل سره نکاح کول ته چې ګرد د مرع حق نه لري ام وزاره مړ ته وای کی بل ځای نکاح کول ته خوانه بده چې دا ولي بل ځای نکاح کی ام وکری بان ته وای چې کجې بیرته د زاره مړ سره نکاح کول ته خوانه بده چې ولي داغه سره نکاح شه زه پوسه معنا خلاصه دا چې اختیار ده دیار سوچ کی اگلی وکی دغس پر وای لند خبر دغس و فلا تعقدلو تسمه منعکو یهن دی اند جه خبر چمه منعکو دا شزیان کی حنا چدی پ نکاک ازواجهن مرون ددی یا زاره یا نی س وقت اذا غ وقت تراغدو کدی سر رازی و بینهم پخپل ما بیس کی پخپل منس کی سر رازی س ولا اخره گوی رازی و بازی چدی رازی و بازی س ولا سر دی بالمعروف په قانوني طریقه هو دا شرط سره پروتي په قانوني طریقه به دا چشکی به واده کې د زړه میړه سره هم د دابل سره هم کده قانون خلاف و بره به سوال کولای شي په دې ځکه بره به د قانون خلاف سره کم هغه تفصیل زبیا را وایم بیا په مسایلو کې الله پاک فرمایي وای ذالک دا خبره چې مدرو وشول شو هم دې مرا منع کوي دا خبره چې د یو عذو پند ورکول کیږي نصيحت ورکول کیږي به په دې خبره سره من و اغه چاته کانه چې دی من کوم سس د ډلې څخه یؤمنو دی باور او ایمان لري بالله پر الله والیوم الاخر پر رز اخرت کواقعی پر خدای ایمان څوک لري پر رز اخرت ایمان لري الله وی دغه خبره باندې زپند واغه چاته کوم پر غوږ نیسی کنه خبره خو عامه ده که ایمان پر خدای لري کنه لري پر رز اخرت لري کنه لري الله خو عامه خبره وکړ خو ګټه دغه سړی پر اخلي الله وی از ما نصیحت دغه دی لك اخبره مع خالد بن يسار رضي الله عنه قالت نزني واخس خد اخي ايمان صادقانه وش ايات نازل في دستر علي بار يا رسول الله ايش نكاوت ايش بس ما دخوا مشكل نسى بكشيك ذلك اشاره وچاتس ودا كير حكم ذلك دا حكم جدا مج وك يشتي سدي ما منعك ودا منع فريج دي دا عادت فريج دي دا خبرك دي يعذو پند ورک ولکیج نصیحت ورک ولکیج به په دا خبره سره من و ارغه چاته کانه چې هغه یمن کوم ستاسو څخه یؤمنو باور او یقین لري بالله پر الله والیوم الاخر پر رز قیامت هغه د اخیری ورځ خو نه قیامت ورځ بره خو نه اخته بیا اخرت شروع کیج فسال افاک په سپرمای و ایذالکم ذالکم دغه حکم چې تاسو ته وس ما در وشو یا لا پاک وای چې دا مره منع کوي دا شزه د نکاح سم ګرځو ازکا دا ګټور دی لکم ستاسو د پار په دې کې موږ ته پرتی او اطهر او دا ډیر پاک دی دا حکم تر هغه چې راوي ګرځي پاک کې پاکي دون نه ست چې دا شزه د نکاح سره ورځي ورلا کوي نکاح دا اطهر دی ام ګټور دی ام اطهر ولی ازکا د زکات سره زکات اصلي نو ماته ویل کیږي لکه غنم چې وکړي نه ما و کې غټ سی یا مال په تجارت واړه باروي زکات هغه نو ما ورکه چا غټه کړي داغه څه په دا حکم کې ګټ پرتی دي د خلکو د پاره د بدوی ته سره خلاصي اطهر پاکي وای د څه د پاره ش نو چې څه راځي د یو چا سره نکاح د کوي یا زوړ مړه یا بل مړه خدای دې نکاح دا ور سر کې راځي ده کله بل مړه سره کوي زاړه مړه به راځي کی چې ولکه انسان ور سره وکی راي ګرځي یا دغه زاړه مړه سره کوي په قربانو کې ورور اکای وای چې ولکه بیا نکاح ور سره کوي مې په نکاح نور کو تر او ګرځول په دې کې د مرداري ته همسته مرداري څه معنی علاد اطهر تورې وکاره و شنو خو ته نه کاته پرېږدنه نو خو مجبور ده په غلا ته نه ور سره وټه کوي پغلا چې ته نه ور سره غوټه کی نکاح باندې دی به وچ سره کی خدای زناس وکنه سو زنا په حشاو من کړه نه جاستی کنه دی نه لا پاکی په دغه کې د بره به د خلکو په زړه کې شل ګمان نه ورګرځي او دا چې دی مرکه ورته وکي دا مرازی تور ته ولا کې زور کم هغه چې نه ورکه نو خلکو په خلکو په دغه کې کې براوي براوي غو وسلا سره بند کړی دی کې دی په نکاح ورکی کې نه ورکی ا مختخور وای بل اخور دی ولا کې زنی وګرځي دا خلک وای په د پښتو کې برای غزور مړخه پر کې مختدی خلاص کال سره تیر کړی دوه کال تیر کړی جماعي کړی سره وسه لاخ واقع سوی کریمانی وسو د تبرته نور کې خدای وخت ځان په لاس کې خدای سره مختدی داس کیږي او یا بل میړه دا کوي دا پرازی دا هغه میړه چې دا قریبان راګرځي خو دا هغه سره لار برابري به ارل خو پاکي په دغه کې ده چې لایق چې نکاح یې سي وکړي معنی پر نکاح بندیز مه لګوه ذالکم دغه کار چې د علاوه ما درته وشوه دا قانون ازکا دا ډېر ګټور پایده مند دی لکوم سیس لپاره پایدې پکې کېږي و اطهر او دا ډېر پاک دی د توهماتو د بدو اندېښنو څخه که ته وایې یا ګټه په دا بله خوا کې ده چې بس ما او کار پرېږده زما ښځه ده زه پوسم کې ورکوم کې نور کوم والله یعلمو والله الا پاک یعلمو علم لري الله نو په دې شیانو خو زه پوهېږم د ښځې هغه دماغ هغه مغزه هغه بنیه او بنیاد ما ته رامعلوم دی د نر دام رامعلوم دی او دا چې دی یې پلار سره اوسېدلی یم دي نو خدای پتونه الله وایي زه پوهېږم په دې باندې دا مه کوئ دا بندیزونه مه لګوئ والله الا یعلمو علم وانتم تس لا تعلمون تس علم نه لري تمانا نو موږ بیخي دغه رقم یا د خلکو پر چا باندې ما ذکر وکړو لکه یې مو پاته ده چې علم نه لري یا کامل مرادي والله يعلم كاملا الله افر افر افيجي وانتم لا تعلمون كاملا تس بیا کامل نه پويږي سي دي څه پوي خو لري د خبري بيخته پر پر نه شي شو کېدل علاوه زه د خبري بيخته هغه يم زما علم رسېدل دي نو دا ما چې کوم هدايت ترته وکي بس دغه باندې عمل وکي خلاص د دې آیات تس اوس کوم خبر از ده په تیر ورځ آیات کې مداز د کړې و چې د شذ عده لا پره نه طلاق رجعي ورکول سوی په دغه رجوع شذ مزيره و یا سم په صادقانه نه رجوع ورته وکي یا الک نن بیا د چې عده کې رسوي د دا نکاح کول برته غواړي یا د زاړه میړه سره یا د و میړه سره الله وای بیا یې مزيره و دغه نه کفا الا پاک د شذ وکړه د جاهلیت حکومتونه هغه و چې دغه رقم ویل کده حیوانات چې استعمالیش او دی بل د رب العزت احسان نه مانی دا ګرد د دې په باره کې د څورج د خبر را روانه وسې څو مسلې د دغه ځای سره اړه لري چې الله پاک العزت راغدو بینهم بالمعروف کدی سره راضی او په خپل منځ کې بالمعروف و قانوني طریقه دلته د مطلق رضا نه د شرط لکه د اوس غي چې د دې ځان ته سکولران وای دا نه ورونا چې راغلی د پداسکولو کالجو مکاتب او پونتونو کې چې د چې شې ځکوال بس دا ورلاد الله دلته د معروف قید کې شې او چې هغه کم نو ام نه ده شزه خرانه ده چار څوک ورلا دي چار څوک ولا غبه کی دلته قوانین د اسلام سره الله او تیس پر دې د نکاح بندیز ملګوي مګر وچ معروفه طریقې په قانوني طریقې نکاح باره نه مرا ګرځوي اوله خبردار چې دا کمی شې چې نکاح د مثال په تور د ځان د پاره غوړه کړی ده او چې مرا ګرځو شرط دا دی دا به د کف سره یې کف سیال ته ویل کیږي چبا بس یی دی زی نه را ګرځو مخ پلانې طلاق کړو وس د نکاح کی نو خو ته زما کورنۍ ته وګره دی وس د یو ډم سره د نکاح تړون کړی دی موږ یو ډم بول خلک هنرمند وس بولی یا فلمی سټار ورته وای ستوري کدا ایس په خبره پویږي د کفار او اغلزی ته به تیس متوجه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجستی و اذا علما د دین چې د نجوم الله فی الارض دا د الله تعالی ستوري دی دا غبر عکس را ولا شو پر دم باندې چا په نکر کې رباب په ویش کې زغلی رباب وي یا ډولو پر دغه د ستورو نوم کښ شو چې ادم د ستوري دا غلی هغه خبره د پیغمبر غور غلطی چې هغه علما په مزکه کې ستوري دي د اسمانه څه چورته ګوره په مزکه کې د هر عالم کوري لکه ستوري زلیج ملکی پیژن چې دغه کورونه د علما و دي دی دا دمانو د ربابیانو د توبلیانو د دوغ خلکو ده د رقاسانو د دغه باندې د ستار نوم یشتي دي نو دا را ولاړی چې د ستار سره چشکی واده کوي الله عز وجل معروف وایه چې په دې ځای کې ام ولي ویل چې ولاکه را سوکه دا د دې مثال په تور ورور یا اکا یا فلار چې دا نه کاچ ده دا نه سره څه کول دي ته ځنه پرېږدم په دې ځما رنگ وږي دی په دغه په تلانه کې ځما په کور وزنه نه وزي د ته په غاړه کې به ارمونیه او ربای ځما په کور به وزنه نه وزي دغه سړی به کوي چې زما سیال زما کور ته راسي زما ژرنې پخره یې په هغه کې جن را ګرځي د معروف یو قانون دغه سو چې دا شزه کزان ته میړه غوره کوي دا میړه به دغه رقم سړی نو دا معروف یو قانون خو دغه سو او بل دا چې دا دغه سره واده کوي چې یو خو به هغه څه شي هغه خو به کوپی او بل دا دی مهر مثل څه به کم نه یې نکاح ور سره کې برای زی موت ور سره کوم نکاح هغه به دا بیا څه چم دي چې موت نکاح کوي د مهر مثل چې دغه سي انجونې لکه دا چې د مثال تر دا طلاق سوی ده بل دغه سي انجلې په عرف رواج په دې وطن کې خلک په څو په نکاح کوي په طلاقای په نکاح کوي په نه لکه په نکاح کوي دا وس د جسړي سره کوپ خو نور دی مګر دا نکاح څنګه ورسره کې برابرې په نظر ورسره کوم بیا د اولیاء سوال کول سي چې ولا کې راځو مجر رخره هغه باید څو کې پر نیول هیڅ بل زره ورک دا دا دا دا څنګه پیښه وې فل زره ورک نکاح وکړ ول ورسه مهری مثل مقرر ک کده نر لري بیا ور وبخښ هغه بیا بل مثلا د بخښ څوک نه راګرځي کته د سړي سره شزوانی ک په نکاح کې په عقد کالته ول ور پرایات ک چې څور شزي په دغه ستا په شکل شزي په کوم ول ور باندې ځي هغه ول ور یاد ک ورسته کې بخښه د نر لري ور وبخښ ګرځي ور وبخښ نورې مر سره ورک اته لکه دی ول ور دی لس نور سره ورک ک نه راي دا غزا کی بیا اولیا سوال کولای شي معروف قانوني طریقه دا غدا چالاوي ام به دا سړی چې دا نکاح ور سر کی دا به کوفی کوف معنا د جه سیال بی دا سړی دا خاندان په پاغه نه بدنامه کی ام به ول ور دوغه ول ور چې دا محری مثل تر محری مثل به د جه ول ور کم نه نو که بیا چی بل فرض بل مساله دا ده سړی خبر نه دی شزه وخت لره غرزیدل یاده برای د غیر کوف سره نکاح کړی د جې سیال نه دغه له خامه چې درته ول مال د فلم ستاره سره نکاح کړی ده د یو ډامه سره نکاح کړی ده او دا خاندان چې دی یا د مثال په تور د جین د لارې څخه بزرګ خاندان دی د علما او خاندان دی یا د پیران او د سبزاده خېلو خاندان دی دا چم کړی دی یا د دنیا د لحاظ څخه سردار صاحب دی د کلی ملک صاحب دی خان صاحب دی اجي صاحب دی دغه سره ځای نکاح کړی ده په دې صورت کې به څه کیږي نکاح د سوې د ملت اړلی د شهیدان راغلی په دې ځای کې چې دی متأخرین علما خوای چې ګر سره دغه نکاح چې دغه منعقد نه ده دغه نکاح ګر سره نکاح نه ده مګر نور علما وای د سر بیا هم قاضی ته بد ده چې ورور یا اکا یا پلار لار سي عریضه بو کی چې دغه زمج شزي دغه سه غلط کار کړی قاضی به نکاح ور قطع کی خو به ارل معروف طریقه کې دغه نشیانه تعالی پاک اشاره کړی ده چې په معروف طریقه کې جنې کا کول د جې پلار یا د جې زور میرا حق نه لري کدا غس غیر معروف طریقې وي غیر قانوني طریقې وي چې یای به ول ور د مثال په تور کې به ول ور نژدې سره دغه څه کده هغه در محرم مثل کم ول ور دي او یا دار کم د غیر کوف سره یې دغه څه سره نکاح کوي نو دغه چې بیا د معروف پرتاز نه جي برابر بیا منع جائز ده برای خپل قربان را ګرځوالې چې دغه څه نکاح ما نه څه کوي حتی که دې د نکاح دار کم کړي هم و قربان او اسلامي محکمه ته عریضه کولې چې بیرته دغه میړه سره نکاح ور ماته کې نکاح سره ور خراب کینو مګر ما درته چې متأخرین ورستنی علما او سوای په نن زمانه کې چې کدا نکاح هم وکي غوټه لا ولا غوټل نه ده ولی هغه مخکې حکم چې هغه خو په خوا اسلامي حکومت وو که جدي سي غلطي کړې وای دا سړی به تلل وای حکومت به عریضه کړې وای چې دغه ښځې دغه سي غلطي کړې ده زما د خاندان رنګ را بدي خو اسلامي حکومت او اسلامي قاضي وو هغه به نکاح ور ماته کړې وای په نن زمانه کې چې دوی چې در د خلکو پر چا باندې در الله مردار ډېر سو ده بد خلک ډېر سو دی پر چا عریضه وکړي پر چا وژړي چا غریزه ورته کوي هغه د جشې در میړه دغه درغه دله وو د اوس یې د خلکو پر چا باندې خدای هغه پر خو دی بیا اخلاص وایس نو د سره متأخرین علما وي دغه نکاح منعقد نه ده دا جاته رس وره شهیدان راول املا دي نکاح وروته کده غسه غلط ځای کړو دا نکاح منعقد کیږي وس په توا پر دی قول د متأخرین علما او د کده ایس په خبره ته سی وس په دی یاس بل مسله دا ده کدا شې د نکاح کړي و شرعي گواهه گوايان نه ونه یا دا شذ نکاح کوي بل خو طلاقه کړي ده عدایت یې رسوي ده اده مګر خدا بالغ نه ده کوچنی ده په دواړه صورته کې چې دی کدا څه چل کی کڅه چل کی کدا نکاح کوي شایدان نه جرا وستلی دغه نکاح نه ده سی دغه سیم لا می ویلی زمړی ورته ویلی جاله کورته ویلی چې یو انجلی به خوښ درم نکاح سره ته دا به څنګه وته ورته خو یو ځای ودر ورته ته ځان ماته په نکاح را کړی دي دا به درته وایي چې وته ورته ځنه قبوله بس نکاح منعقد اسوه روسه بیا بلې انډواله راته وای چې خو بلانی مراد هغه مال ورته خدای دی او خو شهیدان پرز دی په نکاح کې شهیدان کوم دي خو شهیدان پیدا کی شهیدان دی یي بارہ بیا د نکاح کې خو د نکاح برته هغه شرح چې کته د انجلې کوپ وې مہر مثل ویل سو یو بارہ بیا د نکاح سی کې نو ګوره ک کوچنی و بی ولې نکاح کړو ام غلطه ده د معروف طریقه نه بیا اولیا سوال کولای شي وای د نکاح موږ نسی کوو یا د مثال په تور لو انجلی ده شهیدان دست نکاح خپل پر سر باندې کړی ده شهیدان نه جره غوښته سی شهیدان به سره جلا کی یو د نکاح شهیدان دي دا په نکاح کې فرض دي یو بیا د وکالت شهیدان دي دا یو مستحب کار دی که وس وس کنه کنه وس ولا نکاح فراغ نه ده ولاړ د وکالت شهیدان وجه ته ویل کیږي چې دلته ملا نکاح تړي بارنه خلک وای پلانه ورسین خو خپل نه وکي هغه شهیدی راوي دین ام سره زوم زوم بکیر ولا روانس چې ورسه بارانه بیا دې چې شکی د انجلی څخه پښتنه کوي ستا د نفس د مہر وکیل څوک دی اگر نو چای پلانه ای دی بارا راسی برای مش پاشد و بلا شی ایجا دا که او چه دا جشد دا نفس دا محر وکیل پلانه ای دی ابارون اگر تا او نس وسن کارا و تر دا غا شاهدان که پا شرعی طریقه و خو مستحب دی که پا ناروا طریقه و لکز مش پا ما حول کی بیا گناه لی نجا درائی که تا و دا بیا سنگ دی چه غیر شرعی طریقه دی چه ور اصلی دی انجلی سا چه دا شایدی خبر کهی چه تا وکیل چوک دی دا دی انجلی سا جا دی جا سر روا دی که ندی روا دا اکا دا زی زی او روان دی د خاله زوی ور روان دی وس د دیو د هغه د مابین د خبرې کیږي انجلی دوغه نه به حیات علی دغه چې د خاله د زوی سره ګاډی چې ما پلان ته پني کاور دا کید په شته نو پیغله هیڅ باغی چې در بازارو وتلی هغه خو جلا د ارڅکی په دغه سم حاول کې لکه د پښتنو چې اسلامي ما حاول چې به حیا پیغله دی و دې ته تدارس نه پر ورسته اول خو به دا نه پر دغه سی لکه د جې خپل ورور یا مشر اکا چې نکاح نه سره سی کیږي حرمت سره لري دا یو شرط دی سم تر واوای بل دادی دا به په خپل خله دا نسی کې جدید باندې ولاړ مور ورځ کې هغه وای پلانې می وکیل دی دا دغه شهیده حرام ده په ورځ قیامت مخ په تور دی په دروغه یاد کی ته کله ورل تو خو مجلس دې مجلس ولا شي خو کور ته نه وتی ته دا نه وجدل او په دغه وخت کې نو چې نه وی جوړه سوي شالو نه پر اواری خو خپل مزول یې د کلی پر اټول دی خپل قربان دا پر جلن ده هرالت څوک پر جګر سره خود د باندې څخه ورته دی د باندې هغه د اخو ورځ کې پلانې وکیل دی د راځي په شایګي وای وای زه پښه دی بلا شایګي ادا کوم شایګي خو هغه وخت کې د چتا په غوږ ور دی یو شوز دی مجدل چې دغه شوز ده نو دغه خطرناک شی ان چې په شي کې دی نو په نن عصر کې د وکالت د پاره شهیدان ضروری نه دی کې چې شرعي طریقه برابر او خو بیا جلا مساله ده د نکاح د پاره چې پاره شهیدان هغه دغه چې د عقد کیږي چې د سره ناس کې پلار وای ما ودی ته په نکاح ور کړی دا قبول ما قبول ده دلته شهیدان ولا دا خو مجلس دی ډاکتی دا کیږي نو دغه شهیدان نه جره غوښتي د نکاح د پاره پټ نکاح سره کړی دا د معروف پر طریقه نه ده بیا اولیا سوال کولای شي د نکاح خراب ولی شزی توی دانی که نسی کیش نو دای بلا مسئله که دای سیستی زده سوی اینو نو چی بی گواشای دادا چیش که دا نکا که اینو یکشنی دی بی ولی که پا داغ وقت که چی دی که خپل دا جی اول مری ام دا سوال حق دری چی ولا که راسه وکی ولی خو ناروا که دی و از ما جن راماته دا جی ملی لون شایدان نست تا نکا کرده یکشنی اینجلی خبر پر سر بانی تا نکا که پا جی باره که گرد تا اجازه دا که اغا اول مری ام دا نکا خراپه ولی سی که دا جی اکا و روری ام خراپه ولی سی حتی پر دای مسلمان دی اغا برای دا ولا که راسه وکی پی اسلامی ملک تا ماتی بی شایدان نکا که دا خدای بنده په اسلامي ملک کې شنی جلی خود سره نکاح کوي ګوره دته اجازه دغه نه عام وسوي مې اولیا سوال کولای شي پر دې نکاح امي زور مې ډک کولای شي امي پر دې مسلمان کولای شي چې دا رقم نکاح بدل ته ماته نه تړي د اسلامي ملک ته به اسلامي احکام چلیږي او بل چې موږ دا مرا منع کو د نکاح سره دریمه مسله دا چې دا هغه اول مې ډ سره چې دا نکاح کوي هغه په هغه شرط باندې چې کچیر هغه طلاق ور کړی و رجعي بره بیان سوي یا وارد واره باین ور کړی کاغذ دریا طلاق ور کړی و بیا خو نو هغه ته نسی کیږي د څه نه چې بار بیا دا هغه سره بل نکاح کوي وایي چې دریا طلاق را کړی زی بیا په نکاح کوم اره ته بیا شرط هغه دی قانون موږ مخ کې ویلی چې بل میړه به کوي هغه به بیا ور سره پریوز نه ځکات به کوي بیا به لکه بیا چې اله تیر سره بار بیا دا اول ته سی کیږي په بل معروف کې بل ودغه ځای ته اشاره ده چې علاوه په نیکه طریقه په قانوني طریقه قانوني دغه ده چې کدی ته اول میړه دریا طلاق ور کړو دا بیا بل میړه کوي بار بیا ود ته سی کیږي دا کچیر هغه یو طلاق ور کړی باین سوې دي سیری یا دو امر کړی دی باین سوې دي مغلزه سوې نه ده په هغه صورت کې علاوه بنجز م پر لګو چې نکاح سر کې سره وجه کې او دا چې درې طلاق ور کړی دی یز نکاح کو ګرد مسلمان بنجز لګولای شي د کج ملام دا وکولای شي پر دې مسلمان هم کولای شي زور مړین کولای شي چې دا سوال دی د مثال په تور بل مړین نه دی کړی او چې سی کې دا کله سی کې دل کدا ایس پدې خبره ته شي وسپې دې لاس په بل معروف کې بل وداغه مسلیت اشاره سو چې د اول میړه څخه ک په درې طلاق طلاق او حلاله ک ول فکار دي دلته په جاله کې ریواج وي حلاله به د وکړي سندره ما مسله دا ده نو چې دا د دوه نکاح د پاره چې دا کوي دا اول نکاح څه خو د جې عده چې تیر سره بره به فرق نه لري کدا اول میړه سره کې کدا بل سره کې بنجز نه پر لګیږي مګر و عده به تیرې په دا خبره ته شوې ده یاس چې دا اول میړه سره عده تیر د بل ځای ته چې شکی نکاح کوي بره سې کې او کدا اول مازه طلاق وکړي دی عده نه ده چې دا غورځ بره بس شکر چې ایست د څه خلاص اسو پلانې نه خوښتي دلته بیا ګرد مسلمانان سوال کولای شي چې د جې عده نه ده چې عده نه ده چې د بل سره نکاح نشي کوي او کچیر اغه نکاو طلاق خور کړی عیدانه د چیر دا غواړي چې دغه اوله مېړه سره نکاو وتړي دلته د عیدې چیرې د فرض نه دی پروا نه لري د اوله مېړه سره کې برته نکاح کوله مگر و طلاق چې مخلص نه سلاسه نه یو طلاق دی یا دوه طلاق دی دلته د عیدې چیرې د نه غواړي برته واغه ته په نکاح راواد په دا فرق ته سی پوهیږي اول مېړه ته چې عیدای نه چیرې دا په کوم صورت کې نسی کیږي په هغه صورت کې کله طلاق مغلظ ورکول سوی برکه عده چیرې د کړه د چیرې چې بل میړه ونه کې ولاکه ورته سی کی دا چې موږ اول میړه ته سی کیږي عده نه غواړي هغه دغه د چې د طلاقونه یو دی یا دوه درې ته نه رسیدلی بره عده چیرې د نه غواړي د اول میړه سره پر دې کې کاو ان ته عده د فرض خه مخه به کیری دا بل مسله سو په جزای کینو نو دا احکام دا معروف دا چې دلته ذکر کړه معروف کده او نشي ان ته چې الله پاک وسته چې دوی مرا ګرځو اذا تراغدو بینهم کدی په خپل منځ کې سره راځي او بل معروف په دا اس قانون چې طریقه چې اگر دا قوانین پکې پر ځای و بارای نو څوک سوال نس کولای چې دا ول دا نه کاوس په دا قوانینو کې قوانین ماتو بار هغه دې ماده ته بیان کړ چې دا خلک بیرته د سوال حق لري نو وسدلته دا مساله چې باب سراله چې ذلک یعوذ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر فدا غسر علی فک واز درکی او هغه چاته چې ایمان پر ورځ اخرت لري او پر علی ایمان لري هغه کسان یې باید پر غوږ ونه نشي د شنو چې د خلکو پر چا باندې باید چې چیرس واغه یس ونه نه ذکره سبب تر د حکم پر خلاف باندې کار کوي روح البیان تر دې پورې خساره وړ و یو سړی مرغنی ولی شنه مرغه دی کدای سی بلبل دی یا بل شی دی ورڅخه دی برای علاله یې هغه ورته وای وای تو خدای کو مه علاله دا سی یو شی خبري به دروښه مزه خو یو غولا غوښم نو ته به جبه ته ولا که یا شخص یا په مورس شد نه سیات خبري به دروښه ما زما زد عمل پوک هغه ورته ویل چې سید راوي شه بس چې دا خو شی خبره ته برای الاوله نصيحت خبره داده چې کچیر یو پایده تا ته یقیني معلومه و چې دا شی ګټه ده او بله پایده چې و هغه په ګمان کې و چې خدای خبر چې و بشي که به نه وسي یقیني شی پر ګماني شي د لاسه مه ورکوه چې یو شی یقیني بل ګماني ته دا یقیني د لاسه باسي او هغه مازې چې ګمان دی توهم دی د هغه دپاره په انتظار کې کښېنې یا دغه شی پر راچنګ دا یې یو دوهم ولې یو شی چې مستحیل یې عقل یې نه مني چې ودس په دغه کې د چا تصدیق م کوي چې وای داسې کار سوی دی لکه د مثال په تور یو سړی تا ته وای برای زموږ کردوغه نه قدر موږک دی لکه خر اوس موږ تړلې دي نو خطور ته چې دونه موږک کېدای شي د خدای بنده تعجب دی داسې خو دا مستحیل دی دا مستحیل یې مستحیل یې خبرې د چا غې م منه خپل د دماغ کار واخله هر چا چې هر څه درته ویل کې منې برای بیا ګاډې واداره کوم تارک عبدالدم ښه خبره ده ول دریم ول چې کوم شی په عقل نصر رسیږي تلاش یې مکوه لکه دا وس ځوانان چې د اری او خوښه ده چې د گورنر د لور سره دی واده وکړي وس شرط وایي چې دا د گورنر لور یې واده زوی مور ته ډیر یې د دې وایي د یو شرط څو ځوانان نو چې اری او دا هغه غواړي دا کیږي دا کار چې دی چې هغه په عقل نصر رسیږي لاسونه مغزوه پر خپل نصیب باندې صبر وکړي چې ساده شان سره مناسب کدا هیڅ په خبره پوهیږي د هر انسان دا نه د خوښه چې په جالکه کې هغه شایسته شته د جاغې جسمای نو خو سره ته چې پلاخ خپل ځانوم په انداره کې وګورې زه د ګرد وطن شایسته يم کنه کته د ګرد وطن شایسته یو نه خو دغه رقم قایشات کوه کته د ګرد وطن نه شایسته نه خو برابر چې ما سره برابرې به زما قدرم سیږي بس په نو پکانې کېږي نو دغه چې مستحیل شي یعنی غوته لاس مغزو هدو سیری برای مرغی لکی ولشنه سیاچراته وکي مرغه بارا ورته وایره ولا خارکه نو نه څنګه می خطا ایست د از ما په جوجوري کې دوغه نه غشت مغمې دي دا غمې چې دی بغیر د شار کې ولا کې زرګر کې مطلب لري یا خان لري یا والي لري نو دا غمې چې بل استه ته درغلی وای نو که ستا خو د اخر مشتم کړ وسی دی ولا کې خلاص کړي وای په دا غز درو خبرې می خطا ایست د څه خبره ده برابر سور نه یوس لاس ور داس داس کا چې اوس برته عمل کې وینې هغه پر شاز نه دي برابر ما مازه تجربه کوله نو خدای اوس چې ما درې نصيحت درته وکړ چې په غوښ کې نیسی کې نه نیسی نو خطا ته ما ویل ما ورته چې یو پایده چې یقیني او بل ګماني یقیني سړی د لاس نه ورکې نو خزما غوښ یقیني وچ خور دي وای غمې د خدای بنده او دا چې بیان ساتونه به تا ته ګټه رسیدا درې په هغه توهمه چې مال ما د درې نه ساتل به تاسو ګټه دسی نقد د جدل لاس ورک چې ګولا غوښه ده اخ ولا ول خو دې دغه غلطي وکړه زمانه سات کوم دې چې په لاس کې سات خو چې دوه کاو د مرغه خو دې په لاس کې و ول غلطه به دې نه په کاو نه کړی چې پرې په خدای کړم ست درې خبرې چې ما ته خدای خبر ګټه بیا وکړي کینو چې خو اوس په حال زما په لاس کې یو خو دې دا غلطي وکړه په نسيات کې عمل و نه کړي ول بل ولما تاتو ولا چې مال چې مستحیل شي عقل یې نه مني هغه خبرې مه منه نو خو زه ګرده دغه نه قدرې منو زما په جوجوري به څونه قدرې دونه غمه زما په جوجوري کې ځایېږي چې ته بېرته راپسې راخته خو دا داسې عمل دی نه پکې ور په دې غوږ ووته په دې بل نه نه وته په دا بل باندې بېرته ووته خو دغه نه دماغ کار نه کوي نو ته لاسونه خو ورده وره به فکر واچې دغه کوچنی مرغه او دغه نه غمه یې د په جوجوري کې دا نه سره ورځي درم خبر ماتا تا شولی مال چی او کار نسر رسیجه لسون مپس غزه اونو تا بیا مانی وایسه نو خواه برا پراخوی پا تلا که ایفرین تا وز دقیل آس رفش دای دای که تا دلی چه سو مرغاس دست دست ورزی بینسی نو برا دای در جی پوری وای قصه خدا قصه وی که دا مشایخ برا خبر پر بنا که وی دادا علا عز و جل خبری یقینی جی چه علا فاک دا خبری مشترشی ولی پا پای که سنگور والله یعلمو الله علم لري په دغه شیان کې څه څه ګټه او انتم لا تعلمون تس علم نه لري چې ګټه په هغه کار کې د چاته پر خپل تبرګلوي سپور یا پر خپل غرور باندې سپور چې ولا کدا شز نه کابل ځای راځي وکي الله وايي هغه زما یقیني خو در واخل دا ستغه دی ګماني شي ان خدای خبر خیر پکشي کی که شر پکشي کی اکثره دا د چیز مش په ځن منظر یو کې بشر یو دا د پای ټوټه د آیات نه ده والله یعلم وانتم لا تعلمون دا الله په خبرو باور وکي هغه په غو باندې عمل وکي هغه سمک ولا کدا سړی د چمرغه نسیات مرتوکی او د پوغو نسیاتو باندې لا عمل نکاو نو الله عز وجل د ټول خبرو پرامین او احکام تطبیق په ملک کرا ولا وزم په کورو کې جراول واخر دعوانا الحمدلله.